voor XXL walnoten. 500 gram slechts 3,99. En een flinke bak verse aardbeien. 400 gram voor maar 2,09 €. Ik ben erbij. Waar? Oh, aardbei zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De politie heeft twee tienermeisjes aangehouden die vorige week in Rotterdam een meisje van 15 uit de stad mishandelden. Beelden daarvan gaan rond op de socials. Te zien is hoe het meisje onder meer tegen haar hoofd wordt geslagen en getrapt. De reden voor het geweld is niet duidelijk. Bij een ongeluk met een sportvliegtuigje in Zeeland is een dode gevallen. Het toestel dat vanaf een vliegveld in de buurt was opgestegen crashte tussen Rittem en Middelburg langs de A58. Of er één of meer mensen in zaten is nog niet bekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het ongeluk. GroenLinks, PvdA en JA21 willen met een wet komen om femicide harder te straffen. Dat is het vermoorden van vrouwen alleen omdat ze vrouw zijn. Nu kun je daar 25 jaar voor krijgen, maar dat moet omhoog naar 30 jaar of zelfs levenslang, vinden de partijen. Het wetsvoorstel komt later dit jaar in de Kamer. En de IKEA in Duiven blijft net als gisteren ook vandaag de hele dag gesloten. Komt door een kapotte internetkabel in de buurt. Daardoor zijn allerlei systemen in de winkel uitgevallen, zoals het betalen met de pin. Ja, vooral gisteren was dat een domper. Tweede paasdag is voor meubelzaken een topdag. En dan heb ik het 538 weer nog voor je. Het is stralend weer en de temperatuur stijgt vanmiddag naar 15 tot 17 graden. Vanavond wordt het snel fris en komende nacht wordt het 1 tot 5 graden. En in het oosten is er kans op vorst. En tot zover het 538 nieuws. Ja, S, dankjewel. Aan de ene kant is het wel goed dat meubelzaken dicht zijn met Pasen. Ik denk dat dat ook echt scheidingen voorkomt. Van die stelletjes die ruzie maken in dat soort winkels. Ja, nee, ik wil een roze bank. Ik wil een groene bank. Nee, dat. Ja, helemaal in waar. Ja. Situatie op het wegdek. A4 Rotterdam Den Haag bij Rijswijk Centrum ben je 11 minuten langer onderweg. Op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens 15 en de A12 Oberhausen-Arnhem bij Duiven 16. Snelheidscontrole op de A1 Amsterdam-Naarden bij Naarden 18,7. A2 Amsterdam-Utrecht Breukelen 49,5. En op de A2 Weert-Echt bij El bij 209,9. A7 Amsterdam-Den Oever, Wieringenwerf 55,8. A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag 6,8. En ook op de A16 de Flitser Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrecht 31.0. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuis-in, mooi wonen. Het is feest bij kleertjes.com. Want tijdens het Kidsfestival shop je alles voor je kinderen met korting tot 30%. Dus shop je nieuwe outfits, speelgoed en alles voor je slaapkamer. Daar word je toch vrolijk van? Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Goedemorgen. Dennis Rijer. Met zometeen Shakira. Ze gaat gezellig mee naar de Zoo, de Dance Smash Classic. En hey jongens, tijd om een bakkie te doen. Radio 538. Hanging on, you're growing cold. While my mind is jouw hits. Jouw 538. Hi, I'm Shakira. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Hey, right. Only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We're living a heat of time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Shakira en Zoo op 538. 538, Dance Smash. Classic. Ja, na het geweld van de House Top 1000 afgelopen paasweekend op 538... weer even terug in de dansmodus met de nieuwe Dance Smash Classic. Ik neem je even mee op reis naar het jaar 2008. Het jaar van de Olympische Spelen in Peking, Obama in het Witte Huis en de lancering van de iPhone 3. Weet u nog wel? In de studio in Zweden werkt een DJ aan een nieuwe release en haalt daarvoor inspiratie uit deze clubhit, Deeper, van de Britse hitheld Paul Newman, a.k.a. Escrima. Ja, hij zat in Zweden in zijn hokje en dacht... Dit gevoel, daar wil ik iets mee. Ik wil dat het zo massive klinkt als deze. En dat is uiteindelijk wel gelukt. En het is de nummer 51 uit de 538 House Top 1000 van afgelopen paasweekend. En de 538 Dance Smash Classic van vandaag. Uit de beatfabriek van deze Eric Preets. Dit is Piano, nieuw op 538.

officiële derde paasdag en somber op je radio met Homewrecker. De 538 Stemmenjacht. Hey Julia, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hey Julia, waar zit je? Ben je vrij? Ben je aan het werk? Ik ben vandaag vrij, ik ben thuis. Oh, wat heerlijk. Hey, en ja, je woont in Groenlo, bekend van de Bommelwereld, hè, volgens mij onder andere. Ja, zeker weten. Ja, het thema van de wereld van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Hey, ja, dat klopt. Julia, wat zou je doen met 15.000 euro? Oeh, ja, ik wil heel graag uit huis, dus in ieder geval sparen. Sparen, voor de ja. Groenlo. Nou, dat snap ik, dat snap ik. 15.000 euro, nou, benieuwd of jij hem gaat pakken. Luister goed, want dit is je opgave. Dingen. Julia speelt mee voor koffer nummer 9 met 15.000 euro. Julia, verlos ons. Wie denk je dat we zoeken? Ik denk dat het Ruben van der Meer is. Ruben van der Meer, onder andere van de Lama's, Vlogmania, enzovoort, enzovoort. We gaan eens even kijken. Jury is Ruben van der Meer, de man die wij zoeken. Het antwoord is... fout. Jammer, het is niet Ruben van der Meer. Helaas. We zetten hem erbij op de site bij de foutgegeven antwoorden. Ja, voor jou heb ik dan de troostprijs, de koffer van de Postcode Loterij. En ik zeg ja, geef je gewoon nog een keer op. Nou, super, dankjewel. Mooi, mooie dag, hè? Hey, doedoe. De 538 Stemmenjacht. Ja, opgeef maar. Groene knop in de 538-app voor het spannendste spel van de Nederlandse radio. De 538 Stemmenjacht met in die koffer 9 dus 15.000 euro. En tijdens je 538 werkdag de hits van 538, Rihanna, Jay-Z. Vandaag niet nodig, de Umbrella. Wel een goed liedje. Douw op met I Believe. Na deze classic van Michael Jackson, dit is Billie Jean. She was more like Billie the Queen from a movie scene. I said don't mind, but what do you mean? I am the one. Who would dance on the floor in the round? She said I am the one. Who would dance on the floor? Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me.